الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا رب العالمین جل مجد ال کریم ناچیز نو نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شر تو کامل نجات عطا فرماوے. کلمہ حق آکھن دی اس تے چلن دی توفیق بخشے. دوستو کافی دنوں دے وقفے تو بعد حاضر ہاں. ایک تے دور سا دوسرا طبیعت خراب سی پہنچ نہیں سا سکدا. اللہ تعالی دی توفیق نال حاضر خدمت ہویا. اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا موضوع شان خواجہ سلیمان طوسی رضی اللہ تعالی آپ دا وصال مبارک اس سفر شریف دے ماہ مبارک وچ ہویا. تے کیونکہ میری نسبت حضور خواجہ تاجدار گولڑا دے نال جارڑ دی اگوں انہاں دی پیر سیال نال اگوں انہاں دی خواجہ سلیمان طوسی نال غوث زمان خواجہ خواجگان سلیمان طوسی رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ ساڈے او جد امجد نے روحانی لحاظ نال میں انہاں پاکاں دا ذکر خیر حصول برکت واسطے جناب نو سناونا ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. صالحین دا ذکر ہوئے تے اللہ تعالی دی رحمت اتر دی. اور پھر اللہ تعالی دے بندیاں دا ذکر ہوئے نا تے مومنہ دے دل وچ جذبہ اتباع مصطفیٰ پیدا ہوندا ہے اور اپنے آپ نو انہاں نال روحانی طور تے جوڑن دا شوق اٹھدا ہے. پھر قوم زندہ رہندی ہے جنہ چیر اپنے اسلاف دے نال فکری اور عملی لحاظ نال جڑی رہے وہ قوم زندہ رہندی. جیڑی قوم اپنے بزرگاں تو کٹیچ جاوے نا سوچ اور عمل دے لحاظ نال، تے او پھر قوم اپنی قومیت ہی ختم کر بندی. بندے تے ہندے نے پر قوم نہیں ہندی. دودھ پیشاب وچ رل جاوے تے ہن دودھ آکھے میں ود گیا، میں شیر ساں تے دو شیر ہو گیا، تے تباہی کیتی سو. وہ ودیا نہیں، وہ تو مٹ گیا. مسلم قوم دوسری قوم وچ جدوں سوچ اور عمل دے لحاظ نال مل جاوے گی تے تے مٹ گئی. اے ہن جلا سمجھے میں ود گیا تے دے نال دا لانتی بے وقوف ہے کونی. بے وقوفا ودنا تو تاں سی کہ توں انہاں نو اپنے وچ ملا لیندا. کس طرح او نہ رہندے، او توں بن جاندے. توں او بن گیا تے توں ہی نہ رہیا. ودانا مٹی سوا آیا سانو کافر ایو ہی وال دسیا ودن دا. انہاں آکھیا ساڈے چ رلو. کی مطلب تساں بےمان ہوو تے ساڈے کام کرو، ساڈے تے ساڈے والے پاسے آ جاؤ، ود جاؤ گے. حالانکہ اساں ساڈے اسلاف اے سبق پڑھایا ہے تساں ایک تھان تے رہو، کیونکہ تساں جے اچے نبی دے پیچھے، تساں ان دے پیچھے رہو تے تواڈے پیچھے دنیا آوے تے او پھر رلن گے اپنے آپ نو بٹھا کے، تے پھر تساں ودیا رہنا. باہر صورت اسلاف امت دا ذکر خیر ہر لحاظ نال امت واسطے رحمت دا سبب بندا ہے. اس واسطے مولا کائنات نے وذکر فی الکتاب ابراہیم، اللہ فرماندا کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، کتے آندا ہے اسماعیل دا ذکر کرو، کتے آندا ہے داؤد دا ذکر. کیوں کیتا ہے انہاں پاکاں دا ذکر؟ تاکہ سنن والے مسلمان سن کے تے مضبوط ہون کہ جو ساڈے نال دین دے پیچھے ہوندا ہے یہ نوی ریت نہیں پرانی ہے. پچھلیاں نال ہوئی تے انہاں وی شانہ پائیاں، تے ساڈے نال ہوئی تے اساں وی شانہ پا لاندے. تو قبلہ حضور خواجہ خواجگان سلیمان طوسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ برادری دے لحاظ نال کوئی سید نہیں. ہاں جی، برادری دے لحاظ نال کوئی سید قریشی نہیں، لیکن اسلام دا رنگ جو چڑھیا ہے تے سجدہ نو اپنے دربار تے جھکا چھوڑیا. آپ سرکار مادرزاد رب دے ولی سن، تونسا شریف ڈیرا غازی خان دے نال تونسا شریف علاقہ ہے جتھے آپ دا دربار پر انوار ہے. آپ سرکار رب وحدہ لا شریک دی نگاہ کرم شروع دی سی. آپ انہاں بوٹیاں وچوں سن جڑا بوٹے رب لاؤندا ہے، تے پھر حضور دی امت نو چھان دیندے نے، تے دنیا تتی دھوپ جہان تو بچ کے تے رحمت دے سائے تھلے آ جاندی. او ذل اللہ فی الارض، مولا کائنات دی تقدیر نے جو بوٹا لایا سی تے اس بوٹے نو چڑھاون دی خاطر دے تیار کرن دی خاطر مڑ مالی چاہی دا سی. تے خواجہ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ خوب نبی سرکار دے دین دی دل وچ سی، ادھروں مالی دی وی تلاش ہونی سی، تے بوٹے نو پانی وی تے چاہی دا ہوندا نا. بوٹا تے بندا ہی پانی نال، پانی نبی دی شریعت دا تے مالی سی مرشد، دوویں چیزاں دی ضرورت سی. اس تو بغیر نبی سرکار دی رحمت دا اے بوٹا جڑا ہے نا ولایت دا، اے تیار نہیں ہوندا. پانی شریعت دا ہوئے تے مالی مرشد کامل ہوئے نگرانی کرے تے پھر بوٹا تیار ہو جاندا ہے. آپ سرکار علم شریعت انسان دی پیاس بجھاون والا علم، اس دی تلاش وچ نکلے تے سیدھا جا پہنچے کوٹ مٹھن شریف، جتھے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے دا ڈیرا ہے. اوتھے مدرسہ سی حضور خواجہ قاضی احمد علی رحمت اللہ علیہ دے والد صاحب قاضی عاقل محمد رحمت اللہ علیہ او خلیفہ سن قبلہ عالم نور محمد مہاروی چشتیاں شریف والے دے تو اتھوں نبی سرکار دے دین دی طلب تے پیاس لے کے نا توسے وچوں چلے تے کوٹ مٹھن جا پڑے کیونکہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مطلب صحیح سمجھ دے سن کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے کہ جنہ سفر اسا کرنا ہے کرنا ضرور ہے بھاویں کنڈیاں تے بھی ٹرنا پیا سر پرنے بھی ٹرنا پیا تے ٹرانگے پر مصطفیٰ دا چشمہ شریعت دی تعلیم دا جتھے پھٹدا ہونا ہے اتھوں جا اپنی پیاس بجھاواں گے اللہ دے پاک ولی خواجہ سلیمان توسوی ورگے تے حدیث دا ایو مطلب سمجھا ہے انہاں اے نہیں سمجھا کہ کسے کافر ال جانا ہے تے کافراں کول جا سکھنا پڑھنا ہے اے تے ہون دا کوئی کھوتا ہی سمجھ سکدا ہے جڑے او اللہ دے ولی لوگ سن انہاں اے سمجھیا علم نبی دے واسطے سفر کرنا ہی پینا ہے گھر بیٹھے بٹھایا گل نہیں بننی جتھے چشمہ ہوئے پیاسے نو جانا پیندا ہے تے اساں ٹرنا ایتھوں نکلے اپنے گھروں تے جا کوٹ مٹھن وچ ڈیرا لایا سبق نبی دی شریعت دا پڑھیا تے 12 سالاں دے سن تقریباً 12 سالاں دے تے غیرت نبی دی شریعت دی انج کٹ کٹ کے خدا نے پری سی کہ مدرسے وچ پڑھ رہے نے تے پتہ لگا کوٹ مٹھن دے بازار وچ خسرے آئے نے لونڈے آئے نے نچن واسطے سرکار انہاں سبق چھڈ دتا تے کینچی چکی خواجہ سلیمان توسوی سرکار نے سبق چھڈ دتا کتاب مناقب المحبوبین فارسی دے اندر سامنے پئی ہے آپ دے ذکر خیر وچ لکھیا ہے آپ جدو جا ویکھیا نا انہوں نچدا بھئی لوگ تماشا پہ کردے نے تے او نچدا ہے پیا تے ویکھ کے تے دوڑ پے اوندے آ جاندے آ سیدھا اوندی گوت نوں پھڑیا تے گوتوں دی وارا دی کٹ لئی کٹ جدو کٹی تے او نسیا آپ سرکار کٹ کے گوت دے سیدھی مدرسے چ آ گئے مدرسے چ آئے نا تے خیال کیتا تے نال خسرے دا کان وی وڈیا ہے ادا کان وی نہ لا لیا ہن انج دا جو غیرت والا بال ہوئے ہائے ہائے ایمان نال دس انہاں دے بزرگ کی ہو سبحان اللہ انہاں دے ماپے کنج دے ہون گے جنہاں دا پتر ایڈی غیرت والا ہے انج دی غیرت والا کہ تھڈو خسرے دا کان وی نال کتری آئے نے ہیں تے رب وی ناراض نہیں ہویا اوے سلیمان او میری مخلوق تے رحم نہیں کیتے پر رحم ہوئی سی جڑا انہاں کام کیتا او کان کترے نو ہمیشہ یاد رہنا ہے ہن اے کام نہیں کرنا کان کترے سائیاں تے نہیں کرے گا تے جنت جاوے گا معلوم ہویا رحمت تے اصل او نہیں کیتی ہے حکیم دی سختی حکیم دی سختی بھی حکمت ہوندی ہاں ڈاکٹر جو ڈیڑھ چیر سٹدا ہے اونوں تے کدی آپاں نہیں آکھیا نا سختی اونوں تے آنے ترقی تے جڑا جسم بچاوے ڈیڑھ چیر کے او تے ترقی پیا دیندا ہے تے جڑا کان کتر کے جنت دے وے تے دوزخ تو بچا لوے اونوں آکھنا سختی باہر آلے ساڈے سر وچ سختی ہے ذرا ذوق نال سبحان اللہ اے ساڈے سر دی سختی ہے ہن خواجہ سلیمان توسوی سرکار نبی سرکار دی شریعت دا علم سکھیا سمجھیا معلوم ہویا علم اکو ہی ہے جڑا مصطفیٰ دے گئے نے جنوں سکھن دا حکم ہے جڑا فرض ہے اے نہ ہووے تے مسلمان مسلمان نہیں رہندا ولی کتھوں بننا ہے ہاں مسلمان ایک دن ایمان تو خارج ہو کھلوندا جے شرع محمدی دے احکام مبارک دا پتہ سمجھ سر نہ رہے نا تے مڑ کئی وار دہ وار طلاق دتی بیٹھا ہوں تے گھر چرانو وسائی بیٹھا ہوں پتا جو نہیں ہوتا ہوں طلاق نال ہوں کی یہ کیویں خریدا کی نہیں شریعت نبی دی نہ ہوئے تے اپنا گھر حرام دا بنائی بیٹھا ہوں ہاں جی اس واسطے خواجہ سلیمان سرکار نے جا نبی دی شریعت دا علم سکھیا سبق پڑھایا دسیا امتی نبی دیو اور جتھے بھی نبی سرکار دی شریعت دا اور مرسا بھی کترا لب جاوے اوتھے ٹر کے جایا جے کیونکہ علم و باجی جڑا فقار کماوے فقار کماوے تے کافر مرے دیوانہ او سیوریاں دی یارا کرے عبادت روے اللہ کولو بیگانہ سن پر دے اتے دل جاہلے بت خانہ او میں قربان او تنا تو باہو باہو میں قربان او تنا جنا ملی یار یگانا سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے خواجہ سلیمان علم حاصل کیتا ہن اگے مالی دی لوڑ سی جڑا مالی پھر دھیان نال کانٹ چھاٹ کر کے جڑی بوٹیاں تو بچا پودا تیار کردا وے ہاں جی جن خزاں تو بچاؤنا سی خزاں تو بھی بچاؤنا چھپر بن کے پالنا سی ہن خواجہ سلیمان کوٹ مٹھن شریف تو آپ دے استاد محترم مرید سن قبلہ عالم چشتیاں شریف والے دے انہاں دا ذکر سنیا کہ آپ سرکار اچ شریف آ رہے نے بہاولپور دے نال اچ شریف اللہ دے ولیاں دے درباراں دا شہر ہے ہن تے بھاویں بڑی وچ پلیتی وڑ گئی پر پہلوں دے پاکاں دے دربار بتھیرے نے اتھے اتھے جناب والا توجہ فرما قبلہ عالم دا ذکر سنیا آپ سرکار خواجہ سلیمان سرکار دا وی ارادہ ہویا میں بھی جاواں ویکھاں دے سہی اللہ دا جناب ولی دسدے نے ولی دسدے نے نال ارادہ توجہ فرمائی اللہ دا ولی دسدے نے لیکن نال اے دل دے اندر سی کہ سنیا ہے او سما سندا وے سما سندا ہے ہاں جی قوالی بغیر ساز تو ہی بھاویں سندے سن پر آکھے بغیر ساز تو ہی بھاویں سندا ہے پر سما کردا ہے لیکن میں تے شریعت وچ پڑھیا ہے جہد نہیں بندا او کیوں سندا ہے کدھر جادوگر ہوے تے میں متھا لاواں اے جادوگر مینوں لگدا ہے کدھر متھا لاواں پہنے میں جاواں گا کیونکہ شروع تو شریعت دی غیرت ہی بڑی سی خواجہ سلیمان سرکار دے کول ہاں جی جویں خسرے دا کن کتر ماریا سی وال کٹ چھڈے سن ہاں جی اسی طرح ہن سوچ کے آئے میں جاواں گا بحث کراں گا نال اونوں جناب والا اونوں سیدھے راہ لاواں گا تو کیوں سما کرنا ہے ہن حالانکہ کمی ادھر اپنے اندر ہی سی اگلے چ کمی نہیں سی ہاں جی اے ہن جناب توجہ فرما چڑی پ جاندی باز دے منہ وچ بعد نے نپنا تین اپنے جو گئی نہیں رہنا جدو سرکار پہنچے توجہ فرما جدو اچ شریف اپنے نے ہوں 12-14 سالوں کی عمر شریف سی کی عمر ہے ہالے بچپنا ہی ایک قسم کا اس عمر شریف دے اندر سن ہاجی صدقے جاوا آپ سرکار گلی دے اندر جناب جا رہے ہیں ہاجی ویکھیا ایک شخص آ رہا ہے آپ نے پوچھا وہ کدھر پیا جانا ہے کی چکیا پھرنا آتا ہے کھجورا چکی پھرنا ترو تازیاں میرا پیر آیا نور محمد مہاروی میں انہوں کی بار گالج پیش کرنی نے آپ سرکار فرما نے ارا کر مینو دے ادیا کھجورا لے کھا لیا ہاں جی باقی دیا بچدیا پھر بھی کھا لیا ہاں جی ساریا کھجورا کھا دیا کیا مینو جا تجا ان جا کے دسی فلانا کھا گیا سی رستے دے اندر ہاں جی کھجورا کھا دیا تے جا جدو اپنے نے کبلا عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ سید جلال الدین بخاری اوچوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار جڑے ہندوستان دے سجدہ دے باپ نے اکثر دے آپ سرکار دے دربارے پر انوار دے کبلا عالم پہنچے ہوئے سن جدو اے چڑی گئی ہے حقیقت بعد بننا سی شکار ہون واسطے جدو گئے نے توجہ فرمائی ہون جناب آپ فرما نے میرا ارادہ ہویا میں بحث کرنی ہے دے نال سما دے اتنے بحث کرنی ہے جادوگر ہونا ہے کی جادوگریاں دے نال ہے میں لوکاں نوں ٹھگی پھردا وے بڑے بڑے اندے پھستے جاندے تے مرید ہو جاندے نے اے تے شریعت تو ہٹیا پھردا ہے توجہ فرماوی حضرت دے دل دے اندر خیالات نے ہن قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ سید جلال الدین رحمت اللہ علیہ بخاری سرکار دے دربار شریف آپ جان لگے نے جدو آپ ادھر جان لگے نے ختم شریف پڑھنا سی اللہ اللہ کرنی سی دربار تے بیٹھ کے آپ سرکار نے جدو ویکھیا خواجہ سلیمان بچے نو آپ سرکار نے آپ نو جناب ہتھوں پھڑ لیا ہتھ پھڑ کے آپ فرماندے نے جدو ہتھوں پھڑیا میں کہیا چلو ہن کچھ نہیں آکھدا بندے نال نے ہتھ پھڑیا سو جدو وکھرا ہوئے گا پھر گل ٹوراں گا انہاں ہتھ پھڑیا تے دربار تے لے گئے جدو دربار تے بٹھا کے جناب اتوں واپس نکلے نے فرمایا مینوں اپنے آپ دی ہوش نہ رہی میں باس کی کرنی سی سبحان ذرا مزے نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں میرا پیر سلیمان توسوی فرماؤں دے نے مینو اپنے آپ دی ہوش نہ رہی ہاں جی میں سمجھ گیا ہے میری بحث تو اتلے مسئلے میں ایتھے باساں دا کم کوئی نہیں مینو اتھے عیسائیاں دی سمجھ لگی کہ میں خطا تے سمجھ مینو نہیں آئی یہ صحیح سمجھ کر دے پھر دے نے جو کر رہے نے ہاں جی صدقے جاواں ہن پاک قبلہ عالم نور محمد مہاروی نے مرید کیتے ہن جال وچ پھس گئے نے جدوں پھسے نے رب قسمت بناونی سی یہو جا قبلہ عالم جیسا مرد خدا دا آپ نو ملیا ہوئے ہاں جی 12 سال تو لے کے اخیر عمر تک مڑ یہو جا نشہ سائیاں لا چھڈیا تونسے تو ٹرنا وے تونسے شریف تو ٹرنا ہے آخری بڑھاپے دی عمر مبارک تک قبلہ عالم دے وصال مبارک تک خواجہ سلیمان تونسے تو چشتیاں شریف حاجی آنا جانا رکھی کھڑے نے ہن مرشد نو جنہ چر ویکھ دے نہیں جنہ چر خدمت نہیں کر دے انہ چر سکون ہی نہیں ملدا حاجی دید جو رب سنے دیئے فقیر دا ویکھنا رب سونے دی دید بن جاندا اے ہاں جی کیونکہ اللہ وحدہ الا شریک مولے سو مولا سونے دے جلوے جو فقیر اچ نظر آوندے نے ہاں جی خواجہ سلیمان پھر صدکے جاواں ہاں جی توسا بھول گیا وے ہن چشتیاں تے پاک پتہ نہیں یاد رہندا سی اوتھوں ٹرنا وے تے پیر سیال میرے تاجدار گولڑا دا مرشد آپ مڑ نال ہونا وے توجہ فرما نال ہونا ہے تے حالت ہونی ہے آپ گھوڑے مبارک دے سوار ہونا ہے پیر سیال لگام پھڑی ہونی ہے ہاں جی سینکڑے کلومیٹر دا سفر بندا ہے میل دیسی پتہ نہیں کنے بنن گے ہاں جی آپ سرکار گھوڑے مبارک دے سوار تے پیر سیال اگوں گھوڑی دی لگام نپی ہونی ہے ہاں جی طواف ہی کر رہے ہوندے سن بس آ رہے نے تے جا رہے نے ہاں جی قبلہ عالم دے کول توجہ فرمائی ہن ایک سی شریعت نبی دے حکماں نوں پڑھنا ایک سی اودے تے چلنا سمجھ چلیا جناب پڑھتے پہلو ہی لیا سی او کوٹ مٹھن شریعت پڑھ لئی سی پر جتوں تک گل سی سمجھن دی جتوں تک گل سی چلن دی او میرے قبلہ عالم دے دربار تو نصیب ہو جائے کیونکہ جنہ چر کامل فقیر نگاہ نہ فرماوے انہ چر شریعت دے کامل چلنا نصیب نہیں ہوندا اللہ دیا بندیا کیونکہ پھر دلوں محبت دنیا دی نہیں نکل دی جنہ چر فقیر نگاہ وچ نہ لے آوے اللہ سونے عجیب اراد بنایا ہے صدقے جاواں میرے قبلہ کھا جائے توسوی سرکار آپ سرکار ادھر جناب جدو مرشد پاک تو فیض حاصل کیتا ہے مرشد نے رنگیا وے رنگیا تے ہن پہاڑاں دے اندر توسے شریف پہاڑاں دے علاقے وچ بابے جا ڈیرا لایا ہے ہن توجہ فرما آپ سرکار رب سونے دی تلاش وے رب سونے دی تلاش وچ آپ سرکار نے اپنے آپ نو وقف کیتا جگہ جگہ دے مرشد دے پچھوں رلدے رہے نے کادی فکر سی ایک مولا سونا مل جاوے ساری کائنات دیاں فکراں لا چھڈیاں ہاں جی زہد اتنا ایک بابے جی نو اللہ سونے عطا فرمایا سی دنیا دی نفرت مڑ انج آئی دنیا دی نفرت انج آ گئی خواجہ سلیمان دے دل مبارک دے اندر آپ سرکار سردیاں دے دہاڑاں دے وچ سردیاں دے دناں دے اندر آپ سرکار وان دی منجی دے سوندے سن تھلے کچھ نہیں سی ہوندا ہاں جی ننگے منجے دے اوتے سو جانا ہے مچھراں جے وڈنا وے تے آپ سویرے وی آکھنا بیلی میرا تے خون کوڑا وے میرے نیڑے مچھر نہیں آوندے انج کہہ کے ٹال چھڈنا اے آپ سرکار جے روٹی کھاون دا وقت آونا اے سرکاراں نے سادی روٹی کھانی تے گوشت جے کسے ویلے آ جان گوشت کھانے تے انج دا ادھا کچا تے ادھا پکا میرے قبلہ پیر سیال میرا تلاشقین وچ خواجہ سلیمان توسوی سرکار دے زہد دا ذکر فرمایا تے مجاہدے تے محنت دا ذکر فرمایا انہاں دن زہد آندے نے دنیا چھڈن نو انہاں دنیا کیویں چھڈی ہوئی سی صدکے جاواں سونا انج سی تے کھانا سادی روٹی تھوڑا جا ماسا گیا ہوے چونا ہے ہجی او جناب والا روٹی تناول فرمانی تے ناشتہ کدی اپ نہیں تھن کر دے دو کھدو کشمش دے دانے کھا لینے میوے دے دو دانے ایک دن کسے مرید نے آن کے تین دانے پیش فرمائے آپ نے فرمایا یارا دل نو آرام دین دی خاطر دو ہی کافی نے تریجے دی لوڑ کیڑی ہے سبحان اللہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ صدکے جاواں صدکے جاواں روٹی تناول سادی فرمانی ہاں جی جناب والا فاقے بھی رکھ لینے آپ سرکار کپڑا پانا تے بالکل سادہ توجہ فرمائی روٹی دی پارے تے ایتھے ایک روٹی دی گل کر کے اگے چلنا آپ سرکار روٹی کلیا نہیں سن تناول فرمان دے کلیاں روٹی تناول نہیں سن فرما دے تاکہ تکبر تے غرور نہ آوے کیونکہ تکبر والا بندہ دوجے نوں نال کھوا کے راضی نہیں ہوندا کہ میں جناب والا کیوں دوجا با لواں ہاں جی اوندا نفس مننے تے باوے نہیں تے نہیں میرے خواجہ سلیمان دوسرے نوں نال ایک مولوی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے آستان تے ہوندے سن انہاں نوں نال بٹھاندے سن جے گھر وچ روٹی کھانی ہوندی سی اپنی صاحبزادی محترمہ نوں ضرور نال شامل فرما لینا ایک دن آپ سرکار دی آپ سرکار عادت دے مطابق اپنی بیٹی نوں بلایا فرمایا پتر میرے نال روٹی کھا آپ دی گھر والی عرض کیتی آپ دے زوجہ محترمہ عفت پاک دامنی دا پیکر جڑے سن انہاں عرض کیتی بیٹی بالغ ہو گئی ہے ہن تواڈے نال روٹی نہیں کھاوے گی ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی گھر والی کہن لگی بیٹی بالغ ہو گئی ہے ہن تواڈے نال روٹی نہیں کھاوے گی اور صدکے جاواں کی مقام ہے ماں اس ماں دا جدی بیٹی ایڈی شرمیلی تے ماں ایڈی غیرت والی ہوے ہاں جی ماں قسم خدا دی کر کے انا ہاں جی کیوں انہاں پیراں دے کول رب کیویں مل سکدا ہے جدی بیٹی یونیورسٹی دے لتاں پا کٹھے فرینڈ نال پئی کھاندی ہوے لعنت پا اس پیر دیو پیر کتھوں ہی نری پیڑئی خواجہ سلیمان توسوی ایڈا غیرت والا آپ سرکار دی گھر والی آکھ دیئے گھر والی آکھ دی آپ نے آکھیا گھر والی پہ آکھ دیئے صدکے جاواں اس بی بی تو جدا شرم و حیا اس درجے دا اے اور باقی قسم خدا دی اصل عورت وہی ہے جڑی اپنے آپ اندروں بولے جنوں مرد آکھے انج کر او شرم کر حیا کر پردے کر تے او جناب او کدی عورت ہے عورت ہوے جڑی خود مطالبہ کرے میں انج کرنا وے میں پردا کرنا وے میرا شرم حیا انج پیا کھدا وے اصل عورت شرمی عورت دا ماں نہیں ہوے جڑی شرم والی شے ہوے بی بی پاک سرکار فرماؤں دیاں نے قبلہ ان بالغ ہو گئی جے ان تو اڈے نال نہیں کھاوے گی او دو بعد اپنی پوتی مبارک نو آپ نال کھوان دے سن بچی نو توجہ فرما خدا دے بندیا مہد اپنا اپنا غرور مکامن دی خاطر اپنا جناب اپنے نفس نو فقیرہ دھویا جو اندائے اپنے نفس نو صاف جو فرمایا اندائے نبی پاک سرکار دی سنت بھی تے ہوئی سی آقا نامدار دی سنت ادا فرماؤں دیا میرا پیر خواجہ سلیمان توسوی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ قبلہ قبلہ سرکار اس طرح کھانا اپنے تناول فرمانا ہوندا سی توجہ فرمائی صدقے جاواں توتی سادے کپڑے تھلے بننے ہونے توتی بن لینی چاہ جی آپ سرکار اتے کرتا مبارک سادہ پا لینا پگ مبارک سادی رکھی ہونی ہاں جی صدقے جاواں زمین چٹائیاں تے بہ لینے منجیاں منجیاں وان دیاں تے سو جانا چٹائیاں تے بہ لینے پر خدا دے بندیا اوے جے دی روح عرشاں دی سیر کرے او دا جسم مٹی تے ہوئے تے شان اچ کمی کیویں آوے توجہ نہیں فرمائی توجہ نہیں کیتی آخ سبحان اللہ اور انگریز وی اتے اڈ دے پر اے دی روح مٹی دے وچ زمین اچ رڑدی پئی ائی اے ہر ویلے گاندی لبدا پھر دئی پاویں اوتے اڈے الواں کو بوتھا ایندا تھلے ہی رہندا اے اویا خواجہ سلیمان ورگا زمین تے بیٹھا ہووے روح تے آسماناں دی سیر پہ کردی اے مولا کائنات دی دید وچ مصروف ہے خالق کائنات دے جلوے وچ مصروف ہے میرے خواجہ سلیمان سرکار دے زہد دے عالم سی توجہ فرماویں اے زہد دے مجا زہد دے عالم سی آپ سرکار اینا دنیا ترک کیتی ہوئی سی ہن توجہ نہ ایتھے گل کرن لگا اساں بڑے منافق بن گئے ہاں خدا دی قسم کر کے انا شیراں دی اولاداں گدڑ نکل کھڑے نے ہاں جی شیراں دی اولاداں گدڑ نکل کھڑے نے اور اساں منافقت انج کیتی کھڑے ہاں اساں اللہ دے پیاریاں دی تعریف ضرور سننے کرامتاں ضرور سننے آ جدوں انہاں دی زندگی تے تعلیم بیان ہوئے جے تعلیم انہاں دی بیان ہوئے تے پھر ساڈا بوتھا وگڑ جاندا ہوئے اسانے یار او ترقی نہیں سکر دے مولوی جی او تے پچھا رہ گئے مڑ ترقی کیویں کران گے اج اگر انہاں پاکاں دے اگر زندگی دا ذکر آوے تے اسانے او تے وحشی جانوراں وانگو رہندے سن ایتھوں ساڈی منافقت ہوئی قسم خدا دی کر کے آنا اوے جے مولا کلات انہاں دے ہتھ نو اپنا ہتھ آکھیا سو انہاں دے ہتھ نو اپنا ہتھ آکھیا سو تے سمجھ لے جڑی شان اللہ دے فقیر دی ہوندی ائی زندگی وی او دی آلائی تعلیم بھی او دی آلائی توجہ نال بول سبحان اللہ ہائے ہائے صدقے جاواں کھانے کھاونے چ پیلوں دا درخت نہیں ہوندا پیلوں دے کری دا درخت این دے ڈیلے وی کھا لینے کیوں فرمایا میرے بابے فرید دی سنت ہاں بابے فرید اے یزید اج دے یزید سمجھدے نے انہاں کول کھان واسطے شاید نہیں سی ہوندی تا کر کے میں کہ لانتی جو ہے تسی بھائی مان لو تسی ہوئے جو بھائی مان قسم خدا دی کر کے انا توجہ فرما میرے پیر بابا فرید دے کول پورا ہندوستان تو نگرانے آنے خادمہ بادشاہ حاکم دربار تے آکھلونے پھر پیسے اندے لگے ہونے نے ادھر آنے نے ادھر ونڈ چھڑنے نے جدو اپنی باری آنی ہے مڑ ڈیلے کھا لینے نے توجہ نہیں فرمائی اوے او ونڈن والے سن اساں تنن والے آ او ونڈن والے سن تنن والے آ اساں کھوتے آ او بندے سن اساں بچو آ انسان سن اساں یہودی بجو دے پیچھے ٹڑیا تاں کر کے بجو اساں تنن والے آ اساں نے انہاں لبدی نہیں سی لاکھ دی لانا تے جے انہاں نوں نہیں لبڑی تے ہور کینو لبنی آ سن میرے صدقے جاواں خواجہ سلیمان توسوی سرکار خواجہ سلیمان توسوی سرکار دے قبلہ مرشد پاک قبلہ عالم سرکار دا رشتہ دار سی ہاں جی اللہ دا ولی سی خواجہ محکم دین سہرانی بہاولپور شریف دے نال آپ دا دربار خانقاہ شریف دے اندر ہاں جی آپ سرکار سیر کردے رہندے سن جگہ جگہ تے سیر کرنی رب رب کرنی مولا نو یاد کرنا صدقے جاواں ہن خواجہ اوہی خواجہ محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار سیر کر رہے نے آپ دے نال خادم سی ایک خادم سی ہن جناب ایک شخص آیا سائل آیا منگتا آیا وے عرض کردا ہے لجپالا میرے گھر دے اندر بچیاں بیٹھیاں نے فاق ہے کوئی مہربانی فرماؤ کچھ تے کھاون واسطے 500 تک مینوں کسے پاسوں دے دے آپ سرکار ہن سیر کر رہے نے جنگلاں وچ لگے پھر دے اللہ اللہ کر رہے نے. آپ سرکار نے اپنا کھونڈا مبارک پھڑیا, کھونڈے نال پھڑ کے تے زمین دا ذرا تھوڑا جا حصہ کھودیا, زمین کھودی اے وچوں اشرفیاں دی تھیلی سونے دی کڈ 500 دی پھڑا دتی اے. آپ جنگل چ لگا پھر دے, آپ جنگل ڈیلے تے کری دے درخت دے ڈیلے تے پیلو کھانا پھر دے, انہوں زمین دے وچوں جناب والا 500 اشرفیاں ہاں جی کڈ کے پھڑا دیتیاں, فرمایا جا لے جا. ہن جناب انہیں جدوں ویکھیا, انہیں جدوں ویکھیا لگدا ہے وہ کوئی پاکستانی سی. انہیں آخیا ہوئے لگتا ہے اس زمین بڑا کچھ ہونا, وہ کوئی سائنسدان سکولی سی, سکولی والی انہوں جناب کوئی چس لگی ہونی ہے. انہیں آخیا لگتا ہے اتنے تھلے کوئی ہور بڑا کچھ پیا ہونا ہے. بابا جی چلے گئے پچھوں, جناب والا انہیں زمین کھودنی شروع کر دیتی کہ تھلے ہور تے کچھ کڈ لوا, جدو کڈن لگا وے جڑی پہلو ملی سی وہ بھی غائب ہو گئی, جیڑی پہلو تھلی وہ بھی جاندی رہی. آبا نفیات لبیا, لب کے آندا بابا جی مہربانی فرما وہی پہلی تے عطا جا فرما, ہن تے وہ بھی جاندی رہی. فرمایا بیلیا تین نہیں پتا, تمام دے تین حرف نے تے تین نقطے تو خالی نے, تمام دے تین حرف نے تو اے میم عین تین نقطے تو خالی نے. فرمایا جی تمام دے لفظ نقطہ کوئی نہیں, ایویں دے خیر ہی کوئی نہیں, توجہ نہیں فرمائی. ذرا روک نال بول سبحان اللہ, سد کے جاوا توجہ فرما خدا دے بندے آؤ. ہجی اتنے خواجہ محکم دین سہران انہوں لوگوں کا کی ہوں جنہ دے ہاتھ ہے اللہ کا, ارے بندے مومن کا ہاتھ کلندر لاہوری فرمان دے ہاتھ ہے اللہ کا, ارے بندے مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا, بندے مومن ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا کار ساز. روک نال بول سبحان اللہ, صدقے جاواں سن ہن. ہائے ہائے, تے جدو مرشد کامل کیتا نا کرم, تے عشق الہی دی اگ اندر پھری ہے نا, تے اس درجہ بھر چھوڑی, اس درجہ عشق الہی دی اگ پھری کہ آپ سرکار توسا شریف وچ بہ کے مڑ پتہ نہیں کنا کنا نو لا چھڈی. ہائے ہائے, ہوں ایک افغانی آیا ہے, گل تے غور ہوے کرن لگا, ذرا توجہ نال بولی سبحان. آپ دا چرچا عرب وچ سی, افغانستان پنجاب ہندوستان پورے دے اندر. خواجہ سلیمان توسوی رب دا فقیر ہویا ہے بیٹھا, دنیا دوروں دوروں ٹر جانا ہے رب سونے دے متلاشی. اج دنیا دے متلاشی مردار دے بڑی دور تک جاندے نہیں, اس لیے رب دے متلاشی بندے ہوندے سن, وہ لبدے سن کتھے کتھے جاویے, ویکھیے کوئی مت رب سونے دا فقیر مل جاوے, جڑا مولا کائنات دا راہ سانو وکھا چھوڑے, جڑا رب دا راہ وکھا چھوڑے, دنیا دے فکر کڈ لوے ایک مولا دی فکر پا چھوڑے. کیونکہ مرید دے لفظ دا من نہیں ہوندا, مرید انہوں نہیں آکھ دے جدا دنیا دا ارادہ ہوئے. لوگی دے سمجھ دے نے پیر انہوں آکھاں گے جڑا دنیا دنیا چوکھی دے چھوڑے, آج نانا پیر انہوں آکھ دے نے جڑا دل وچوں دنیا دی فکر کڈ لوے ایک مولا دے ارادے رکھ چھوڑے. آپ سرکار ہوں توجہ فرما, آپ دے کول افغانی ایک آیا پٹھان آیا, عرض کردا لج پالا میں بڑا پھریا وا, تھان تھان تلاش کیتی, مینوں اللہ دا درویش کوئی ملے جڑا رب سونے دی حب دے وے, مولا کائنات دی حب دل وچ پاوے تے میں چلنا سونے دے راہ تے. صدکے جاواں میرے پیر توسوی سرکار نے فرمایا اللہ دے پیارے تے تھان تھان تے ہوندے نے پر تیری اکھ نہیں ویکھن والی, او اندروں اکھ بند دی تاں کر کے تو پچھان نہیں سکنا وے. عرض حضور سرکار نے فرمایا, خواجہ سلیمان نے فرمایا تیرا حصہ ساڈے لکھیا ہی, ازل دا سان لے کے بیٹھے آئے, کدوں دا لے کے بیٹھے آ تیرا حصہ, ہن گل کر چھیتی لینا وی یا ہولی ہولی لینا. عرض کردا لج پالا مینوں چھیتی دے, فرمایا جے چھیتی لویں گا مڑ پچایا نہیں جانی, برداشت نہیں ہو سکے گی سوچ لے مر جاویں گا آندا سونیا جے مراں گا معشوق حقیقی دے عشق تے مراں گا مینو ہور زندگی کیڑی چاہی دیئے جے موت اس واسطے آ جاوے میرے خواجہ سلیمان سرکار نے فرمایا چنگا مڑ سن لے ہن لے پھر جے لے نہیں ایک وارا فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ تے ساری زندگی پڑھدا رہا سی پر جڑا ہون پڑھایا ہے اس پڑھاوانے چراد ہو رسی خدا دے بندے آسر کے جاوان جدو سائیاں کلمہ پڑھائے ادرو اپنے روحانی ضرب لائیے دلچ عشق دی آگ بڑیے وات کھا زمین تے ڈگ پیاوے مچھی وانگو ترف دائے پیا مچھی وانگو ترف لگ پیاوے ترف دیا ڈگ چھوٹیاوے جنابے والا جا ڈگ گیا ہاؤ سی تلا سی پانی دا تلاوے جا ڈگ گیاوے جدو تلاوے چ گیاوے پانی انج کھولن لگ پیا جویں دیگ دے وچ بلدا وے پانی اتنا گرم ہو کے ابلن لگ پیا وے ہاں جی غلاماں نے کڈیا تے باہر سٹیا تے جان مولا نو دے چھڈیے آپ سرکاراں دفنا چھڈیا وے صدکے جاواں جدوں دفنایا ہے جس پانی دے اندر عاشق گیا سی اس پانی دے وچ چڑی نے آن کے چنج ماری ہے ایک قطرہ پانی دا چنج چڑی دے اندر گیا وے چڑی وی وٹ کھا کے زمین تے ڈگ پئی تے تڑفن لگ پئی ہے چیڑی نو چیڑیاں بھول گئیاں خوراکاں بھول گئیاں دانے بھول گئے ہن درخت بھول گئے تے مسجد دے مینار تے جا بیٹھیے ہر پاسوں کٹی گئی ایک مسجد دی بن بیٹھی چیڑی چیڑی مسجد دے مینار تے بیٹھی اے جدوں عصر دی نماز دا ویلا ہویا اے عصر دی نماز دا وقت آیا وے ہن بانگے پڑے اللہ اکبر چیڑی مڑ مینار تو ترفیے زمین تے آ ڈگیے اللہ اکبر چپ کر دے مڑ اوتھے جا بیندی اے جدو اللہ اکبر کر دے وٹ کھا زمین تے آ ڈگ دی قسم خدا دی کر کے آنا ساڑے پتھر دل جو ہوئے ہاں جی پتھر دل جو ہوئے اے پتھر دل تا کر کے اسا جو سن بانے ہاں اسا مردودہ تے اثر ہی نہیں ہوندہ ہاں جی صدقے جاواں او چیڑی سی او مکلف نہیں سی عشق الہی دا قطرہ وی جاندا رہیا ہے پانی دے راہیں اوئے تے نہیں پچا سکی طرف طرف کے چڑی جان دے چھڈی رب وحدہ لا شریک مولا نو اللہ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ او خدا دے بندے آ اللہ دا فقیر جنا چیر پتھل دل نو پاردا نہیں اس دل دے وچوں کیویں دانا اللہ دی حب والا نکلے باہر پتھر جو چاٹی اتے پئیے ساڈا تے دل پتھر چاٹی ہے نا قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی صدکے جاواں میرے پیر توسوی نے خواجہ توسوی نے انج کئی رنگے اے تے بھانڈا چھوٹا سی برتن چھوٹا سی تا طرف کے جان دے چھڈی سو تا پیر نے فرمایا سی ہولے ہولے لے لے کی مطلب نال تیرا برتن بنا دے جان گے نال معرفت الہی کی مطلب نال تیرا برتن بنا دے جان گے نال معرفت الہی پان دے جاواں گے تو حب عشق الہی آوے گی تے پھر پچا لے گا اس چھتی منگیا تے جاندا رہیا اسے واسطے بزرگاں نے کامل مرشد ہوے تے جویں رکھے اوویں راضی رہو توجہ نہیں کیتی جویں رکھے او میرا دی رو مطالبہ نہ کرو اے کر آپ ہی جانے مردہ جانے تے نہاون والا جانے جے میں مردی پیا نہاوے کامل ہوے بشرط کون ہوے کامل دی نشانی او ہمیشہ دنیا دی برائی بیان کرے گا دنیا چھڈی بیٹھا ہوے گا توجہ نہیں فرمائے دنیا مذمت کرے گا ہر ویلے منہ دے آکھے گا بڑی لعنت اے خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماندے ہوندے سن فرمایا بیلیو بڑے بڑے فقیراں نبیاں پاکاں نے بڑے بڑے پاکاں لوکاں نے ہے جی دنیا دے اوتے لعنت دنیا دی برائی بیان کیتی مذمتاں کیتیاں نے پر آکھے فرمایا پیر جناب خواجہ مولا روم مثنوی رومی والے تے بڑی عجیب انداز اخیرا کھونا کر چھڈیے انہاں تے مذمت دی اخیرا کھے کر چھڈیے انہاں تے اس طرح بیان فرمایا اہل دنیا چے کہینوں چے مہین الذین لعنت اللہ علیہم اجمعین. آپ نے فرمایا, مولا روم فرماند نے فرمایا, اے اہل دنیا بھاوے چھوٹے تے بھاوے وڈے سارے تے لعنت ہوے. کی مطلب اہل دنیا کنو آکھیا ہے جڑا دنیا دی تعریف کرے؟ توجہ نہیں فرمائی. جڑا آکھیا ہے ترقی ہو گئی, ترقی ہے. میں دیکھو کیا بنا چکا ہوں, میں کیا فخر کرے تے ناز قارون والے, قارون آنگو ناز کرے. سمجھ لے اہل دنیا ہی تعریف بوتھے تے دنیا دی رکھی بیٹھا ہوئے اندے تے مطلب فرما دے نے لعنت اللہ تے جمع دے چکر چ ہوے خرچ تے نہ, جمع دے چکر تے حلال حرام نہ ویکھے تو نہیں آوے. ہاں جی ہر ویلے ہرس دنیا دی پئی ہوے, ہرس دن دنیا دی طلب, دنیا دی ہرس اندر ہوے. ہاں جی اول اہل دنیا بزرگ لوگ انو شمار کر دے نے. اللہ دے بندیا ساڈا نبی سرکار ساری کائنات دا وارث مالک دنیا ہوندی سی, آنا نانا برابر سی, آ جاندی سی رب دے راہ تے چلی جاندی سی. کدی ہا دنیا دی تعریف میرے مدینے دے تاجدار نے کیتی؟ پورا قرآن خدا دا کھول, پورا قرآن کھول, جے کسے تھا تے رب سونے دنیا دی تعریف کیتی تے آکھیا ہوے ترقی اے, نا نا رب تے کھیل تماشا اینو فرمایا ہے. اس واسطے اللہ دے فقیر لوگ جنہ شانہ پائیاں نے او دے نال غضب ہی رکھ دے نے, دے نال غصے ہی رکھ دے نے, آندے نے ایہی پردہ ہے رب تے رب دے بندیاں دے درمیان, ایہی لانتی ہے جڑی بندیاں نو جہنم لے جاندی اے. جنہ اینو چھڈ دتا وے اوتے بننے چڑ کھلوندے نہیں. توجہ نہیں فرمائی. بزوک نال بول سبحان اللہ. اے تے سن پھر, خواجہ سلیمان جے دنیا چھڈی تے دنیا آکھیا کی چھڈنا ہے ہن آپاں تیرے جو گئی ہیں, تو چھڈ جا اساں تے تیری پچھو نسل نہیں چھڈاں گے. دنیا کیا تیری نسل نہیں چھڈاں گے. پے گئی گل, لے گئی گل پے ہے. اس طرح نا دنیا نو جڑا چھڈے گل پیندی اے. ایمان نال جنہ کوئی اندیال کانڈ کرے نا اے مڑ پچھے پچھے, جنہ چھڈو ایک دنیا نو پھڑ کے دنیا لینی, ایک دنیا نو چھڈ کے دنیا لینی. جب تو دنیا چھڑ دا ہے نا بندہ, پھر رب بند ہے ہون دنیا کی, دنیا بھی تیری تے آخرت بھی تیری. توجہ نہیں فرمائی. ایمان نرداز داتا حجویری سرکار نے دنیا چھڑی, اوہ ہو پکے ساتھ تک چھڑی. کوئی اخیر ایمان نردو نا دے چھڑن دی ہے کی اونا دا لباس کے میں جناب, اونا دا کھانا بینا کھلونا کے میں, اونا دے جناب چھپر ہے کی حالے سی داتا حجویری دی. آپ چھڑ گئے دنیا کیا ہونا اپن تین نہیں چھڑنا. تو ٹر جا ہن پیچھے لنگر بھی آون گے. اے شاہ بھی تیرے تے تیرے دربار دے سارے آکھڑ گئے یار چلو تے سلامی تے دے آئیے. توجہ نہیں کیتی. دنیا نو نہ چھڈیا پر دنیا انہاں نو حالے تک نہیں چھڈیا. دنیا دار مر جاندا ہے دنیا چھڈ جاندی, چھڈ جاندی تے کوئی نہ, تے رب والا مردا ہے دنیا دی تینو نہیں چھڈنا. معلوم ہویا اصل دنیا اون دے درد دی لونڈی بن دی اے جڑا دنیا نو چھڈے مولا دی خاطر. ذرا روک نال بول سبحان اللہ. او صدکے جاواں توجہ فرما, مار پیا کرنا مڑ وقت میرے پیر شاہ خواجہ سلیمان سرکار دے آستان مبارک دے کدی خواجہ خضر آوندے سن. سبحان اللہ. خواجہ خضر, ہاں جی میرے پیر سیال فرماؤں دے نے, فرمایا میں اپنے مرشد خواجہ سلیمان دے کول بیٹھا, ایک بابا آیا تے پرانے جاونا دے کپڑے شریف نے تے خواجہ سلیمان سرکار دے کول بیٹھے گلہ باتاں کیتیاں تے اٹھ کے جان لگے نا تے خواجہ سلیمان نے فرمایا جنہیں خضر ویکھنا ہونو پہ جاندے اون سارے بندے اونا دے پیچھے ٹور پہ. تو پیر سیال فرماؤں دے نے میں نو خواجہ نے فرمایا مرشد نے تو نہیں جاننا ہے ویکھن دی خاطر. آپ فرما عرض کر دے نے حضور میں انہاں نو نہ ویکھاں جنہاں نو خضر ویکھنا ہے کرے, میں انہاں نو ویکھاں جنہاں نو خضر ویکھنا ہے کرے. قسم خدا دی کر کے آنا توجہ فرماؤ. پھر نبی سرکار دی شریعت دا فیض جو ونڈن تے خواجہ سلیمان بیٹھا وے مکھڈ شریف والا خواجہ محمد علی مکھڈ شریف اٹاک والا وہ بھی اتوں ہی رنگیچیا پیر سیال بھی اتوں ہی رنگیچیا پیر سیال جی دے دربار تے بڑ خواجہ مہر علی ورگا سید جھکیا ہی آپ سرکار پیر سیال خواجہ سلیمان تو سوی رجپال دے کول ایتھوں جاندے سن سیال شریف تو بارہ سال ایک راہ بنا لیا سی سیال تو توسے جانے 12 سال ایک راہ تے ٹر دے رہے پیر سیال نے ایک پشمینے دا کمبل کول رکھیا ہونا جدو سردیاں ہونیاں راہ دے اندر رات نو اتو پا لینا جے گرمیاں ہونیاں تھلے وچھا لینا تے خواجہ سلیمان دے دربار تے آ رہے تے جا رہے خواجہ سلیمان جدو اپنے قبلہ عالم یا پچش جناب بابا فرید دے آستان تے آنا ہے کہ پیر سیال لجپال نے مہار پھڑیو آپ سرکار دے گھوڑے دی لگام پھڑیو نہیں ہے کچھ دے اندر ایک پاسے رمبا ہونا ہے ایک پاسے جناب کھرکھنا ہونا ہے گھوڑی سا گھوڑے نو صاف کرن والا اوتھوں چلنا ہے اگے گھوڑے دے نسنا ہے مرید اگوں پہ نسدا ہے پیر اتے بیٹھا گھوڑے دے صدقے جاواں ہن کی ہو رہا سی محل مرید دی صفائی پئی ہوندی اے رب دا ویکھ دے پئے نے رب دا طالب سچا ہے کہ نہیں مشقت برداشت کردا ہے کہ نہیں مولا کائنات دی خاطر کی کچھ سہندا ہے کی کچھ نہیں سہندا ہجی جدوں پیر سیال لجپال دوڑاں لائی رکھیاں نے آپ فرماندے نے میں توسے شریف تو چشتیاں شریف تک 40 سال بابا جی دے گھوڑے دے اگے نسدا رہیا واں مڑ او وقت آ گیا پیر سیال تے جدوں رنگ کے بھیجیا وے پیر سیال لجپال چلا کٹ رہے سن سیال شریف دے نال چلا کٹ رہے سن آپ دے خلیفہ سن خواجہ معظم الدین مرولوی آپ نے فرمایا پیر سیال نے خواجہ معظم الدین نو فرمایا معظم الدین میں چلا کٹن لگا ہوں غیر عورت تے کسے ساز واجے دی آواز نیڑے نہ آون دیوی ایک میل دے اندر چلا پورا ہو گیا نماز خواجہ معظم الدین با جماعت جا پڑھا دے سن پیر سیال نو خواجہ سلیمان توسوی سرکار دے مرید خلیفے نو جا نماز پڑھا ونی توجہ فرمائی چلا جدو پورا ہوئے خواجہ معظم الدین مرولوی فرماؤ دے نے میں ویکھیا ایک پالکی اتری ہے نور دی پالکی آئی نورانی شکلا مبارک والے اترے نے انہا پیر سیال دے سر مبارک تے دستار بندی فرمائی دستار بندی فرما کے چلے گئے نے مرید عرض کردا ہے پیر سیال دی بارگاہ وچ او لجپالا اے کون سن نورانی شکلا والے آپ فرماندے نے دسنا وا پر میرے جیندیاں کسے نو نہ دس ایک مدینے دے تاجدار سن نال حضور دے 4 یار سن میری دستار بندی کراون واسطے تشریف لایا ہے سن صدقے جاواں خدا دے بندیا اے میرے خواجہ سلیمان دا رنگیا سی خواجہ سلیمان دا رنگیا ہویا سی پیر سیال لجپال غریب نواز آپ سرکار دے صدقے جاواں مڑ انہاں کو رنگیائی تاجدار گولڑا کو رنگیا میرے پیر مرشد سید محمد امام شاہ لجپال نو ہاجی آپ سرکار ہن اندازہ لگا او کی حسن جنہ دے اگوں غلاماں در غلاماں دی نشان ہو سی میرا مرشد امام شاہ لودراں شریف دے اندر آپ دا دربار ہے جنہ اگوں فیض میرے شیخ نو دتا وے ساڈے بزرگاں نو جنہ فیض دتا وے میں جناب والا شجاعت دے علاقے دے اندر تقریر تے گیا وا خطاب کرن گیا اوتھے آپ ایک جناب آپ سرکار دی دید کرن والا شخص سی، ہاں جی حافظ قرآن، مینوں نہ واقعہ اس گل سنائی، کہن لگے تیرا پیر ایتھے آندے ہوندے سن، اس ساڈے علاقے دے اندر، شجاعت دے علاقے دے اندر تشریف لے آندے سن، اکھے ایک حاجی خدا بخش نا دا بلوچ، ہن حاجی اے پہلو نہیں سی، ہاں جی خدا بخش نا دا بلوچ، ہاں جی اپنے بیلی خدا بخش اوندا وی نا، دوویں اپنے بیلی نو آکھدا وے یارا میں مرید ہونا ہے، کوئی مرشد دس جدے کول جاواں، اونے آکھیا یار گوگنا شریف لودرا دے نال اک اللہ دا درویش سید امام شاہ وے، چل، کہن لگا ٹھیک ہے، جا بیٹھے میرے مرشد دے کول، آپ سرکار نو عرض کردا ہے مرید ہونا میں پر اک شرط ہے، سرکار نے پوچھا کیڑی، آندا لجپالا نہ تے نماز پڑھنی ہے نہ نماز پڑھنی تے میں چور ایک نمبر آ، چوری بھی نہیں چھڈنی، مرید کرنے تے بسم اللہ نہیں تے رہنی، آپ سرکار نے سنی نہ گل، ہائے ہائے تے قسمت ہوندی جاگی، میرے مرشد آ گئے موج وچ، فرمان لگے کر ہاتھ تھرا، بیعت کر کے نا، تب فرمایا ایک شرط میری بھی مننے گا، آندا حضور مننا گا، فرمایا جتھے میں نماز پڑھاواں اوتھے تے پڑھیں گا نا، آندا اوتھے پڑھاں گا، ٹھیک، تے فرمایا جتھے میں بیٹھا ہاں اوتھے تے چوری نہیں نا کریں گا، آندا کوئی نا، فرمایا اچھا ٹھیک، بیعت کر کے تے فرمایا مولا ایندا تے میرا ہن تو ہی لج پال لاجا پالنی ہے، مرید کر کے چھڑ دیتا، ہن چلا گیا، نماز دا ویلا ہویا نا تے ویکھے اگوں سامنے پیر صاحب نماز پہ پڑھ دے رہا ہے، پیر ہوراں نال میں وعدہ کیتا سی جتھے تساں پڑھاؤ گے میں ضرور پڑھاں گا، وضو کیتا پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، اگلی نماز دا ویڑا پھر آیا، ہن جتھے لگا پھردا سی اوتھے پھر ویکھیا تے اگوں پھر پیر صاحب نماز پڑھن دے آندا، او کیڑا او بندہ ہلے موجود ہے جنی میں گل سنانا پیا، او میرے پیر صاحب دا علاقہ رقبہ ہے ادھر شجاع آباد والے پاسے پراں رقبہ بند ہے، سرکار ہونا پھر 40 دن مرشد پاک روزانہ نماز پڑھاندے سن 40 دن 5 وقتی نماز پچھوں پڑھدا رہا، 40 دن تو بعد کہن لگا پیرا آخر گل پا چھڈی ائی، ہن سڈائچن والی آئی کونی ہے، ہن کی چھڈنا اینوں میں، اچھا تے جدوں آئی دا چوری دی واری تے ٹر پیا ہن چوری کرنا واسطے، جا کے سن ماریا تے اگوں ویکھیا پیر صاحب منجی تے بیٹھے ہو آندا ہے، اوتھوں مڑ پچھوں اگلا دن آیا تے مڑ چوری، چور بڑا پکا سی، چوری کرن گیا تے پھر ویکھیا منجی تے پھر پیر ہوری بیٹھے نے، اس آکھیا لے ایتھے وی نہ مار سکیا، 7 چوریاں تے گیا ایک وی نہ ہوئی، پیر صاحب اگواں کہن لگا اخیر چوری وی چھڑا لئیو، اج حاجی خدا بخشے داری شریف رکھی پھردا ہے، ایمان نال دس تے خواجہ سلیمان دے غلاماں در غلاماں در غلاماں در غلاماں وچ جا بنے نے، پینج رنگ دے پیر نے تے خواجہ سلیمان کی ہوسی، ہائے ہائے ہائے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ، قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں میرا خواجہ سلیمان جدے تے راضی ہویا رب رحمان، جڑا شرم آیا غیرت دا منبع سی، زہد تے تقوی پرہیزگاری دا پیکر سی، جس مولا کائنات نال لائی ہوئی سی، سارے زمانے تو ونجائی ہوئی سی، آپ سرکار دے کول ایک مولانا محمد سید محمد علی شاہ صاحب لکھنوی آئے، گل سناوا لکھنو تو سید آیا تے رب سونے عجیب راز رکھے نے بے نیاز نے، جدو رنگن دے آندا ہے نا وہ نہیں ویکھدا برادری کیڑی، ہاں یہ نہیں ویکھدا شکل کیویں دی، نہ سید ویندا کھلوتا ہوئے تے جلایا نو رنگ چڑھا دے، تے ہن سید نو آکھے چھک کے تھے تینوں پتہ لگے کہ میری شان کی جڑا میرے نال لاوے وہ اچا ہے، توجہ نہیں فرمائی، جڑا ساڈے نال لاوے وہ اچا ہے، بھاویں نیواں ہوے بھاویں کوئی ہو، بلکہ میں تے آکھاں گا وہ نیویاں نوں ہی بہت رنگ دا ہے۔ جڑوا سید محمد علی شاہ صاحب لکھنوی آئے سرکار دی بار، سن دیا تو اسے شریف جا پڑے، عرض کر دینے لاجپالا میں مرید چکا، ہاں پاک پتن شریف ملاقات ہوئی بابے فرید دے کول، عرض کر دینے میں مرید کرو، آپ نے فرمایا شاہ جی تھوڑے کچھ گلاں یہو جہاں نے جنہ دے ہوندیاں بندہ مرید ہون دے قابل نہیں ہوندا۔ انہاں آکھیا حضور کیڑیاں؟ فرمایا ایک تے تہاڈا نوابی منصب ہے، نوابی منصب والا اپنا اچا سمجھدا ہے، دوسرا تساں حافظ جے قاری جے قاری قاری تے تساں دوسرے نوں اپنے آپ نوں سمجھنا ہے میں صحیح پڑھنا چنگا پڑھنا تے باقی سارے غلط، تے تہاڈے کول علم بھی ہے تھوڑا جا تے تساں سمجھنا ہے میں عالم ہاں باقی سارے جاہل، تے فرمایا اتوں تسی سید جے تے تساں لوکاں نوں سمجھنا ہے حقیر تے آپ نوں سمجھنا ہے عظیم، تے فرمایا جندے چے صفتاں ہون نا او مرید ہون دے قابل نہیں، ہائے ہائے، تے جندے چے صفتاں ہون مرید کرن دے کتھوں قابل ہونا ہوئے، توجہ نہیں کیتی، فرمایا تو جندے چے صفتاں ہون سید نوں ضمیر پچھے جوڑ دے نے، صفائی بھی ہوندی، دھوبی دا کام ہے مڑ جتھے داغ ویکھے انہیں چھٹنے چھٹنے انہیں چھٹنے سی انہوں اتھے ویکھے اندر داغ پینے آکڑ دے تکبر دے میں دے دا کی تعلق، یہ تے نہیں ایک ختم، جدو ایک گل کی تھی نا تے طلب ادھر سچی سی، سید رویا جی میں کوئی مر جاندا ہے نا ان طرفیا آندہ لج پالا ہر شے کڈن واسطے تیار ہاں پر ایک رب سونے دے واسطے مرید تے کر جا، ایک بیعت کر لے ضرور، فرمایا اچھا آ جاؤں، بیعت کیتا لے گئے تونسے اتھوں بابے فرید دے آستان تو، جدو تونسے شریف اپڑے تے ایک کچا ٹارا کھڑا سی اندے جبا دیتا ببو شاہ جی اتھے پرزا بناو واسطے پٹھیے چھٹنا پیندا ہے، زیور بناون واسطے اگ وچ سونا دینا پیندا ہے، تے جدوں سونے دا زیور بنائی دا نا اونوں پلنگاں دے تھوڑا بھائی دا کہ شاباش بھائی ہن چنگا کھا سترا کھا روٹا پجاروں تے بہو تے تینوں ہنے ملیا نا تو بن گیا نا، فرمایا اوتھے کچے ڈھارے وچ بابو شاہ جی، انہاں آکھیا حضور بسم اللہ بہ گئے، تو بابے ہوراں ورد دسیا فرمایا کرو، کرنا شروع کر دیتا، لگی نا چوٹ فقیر دی تے دل کھچیا سائیاں، سید اٹھیا تونسے دے بازار مست لگا پھردا سی، نہ پیراں وچ جتی ہوندی سی، ہر وقت مولا کائنات دی یاد وچ مست بانا ہی نہیں، کسے آکھیا حضور سید صاحبہ بندے کیوں نہیں، آپ نے فرمایا یار دے واسطے جنہ ترفن چ مزہ آوے اونا بہن چ نہیں، توجہ نہیں فرمائی، توجہ فرما دا اوکنا لاکھ سبحان اللہ، ساکی سی نا وانڈ وانڈ کے پلائی ہوندا سی، واہ صدقے جاواں رب آ تیرے ونڈن دو صدقے، ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ، توجہ فرما صدقے جاواں میرے خواجہ سلیمان نے خواجہ سید محمد علی سرکار نو اس طرح عشق الہی اج مست فرما چھوڑیا، ساکی نے پلایا مست جا کرایا، جدو اپنے آپ دی سمجھ لگ جاندی ہے قسم خدا دی کر کے آنا، پھر اپنے آپ دی سمجھ تو بعد نہ اپنی طلب رہندی ہے نہ کسے ہور دی رہندی ہے، پھر دل ہوندا ہے پر دل وچ کوئی نہیں ہوندا سوائے ایک تو. توجہ نہیں فرمائی. قسم خدا دی ساڈے تے دل وچ یار پتہ نہیں کی نوستا پیاں کھڑیاں. کوئی دعا کرو شالا رب سانو بندہ چا بناوے. ہیں شالا رب بندہ چا بناوے. ہائے ہائے ہائے. خواجہ سلیمان توسوی سرکار بیٹھ کے جو رنگ چڑھاندے رہنے علاقیاں دے علاقے رنگے نے نبی دی شریعت دے درس پڑھائے نے تے غیرت کفر دے خلاف انج پر دتی اپنے غلاماں وچ. توجہ نہیں فرمائی. کیونکہ فقیر غیرت رکھ کیونکہ وہ فقیر رب دا دوست بن سکتا ہی نہیں جہدے وچ اللہ دے دشمناں دے خلاف نفرت نہ ہوئے. تے پکی گل جے رب سونے دے یار تہاڈا کوئی سجن ہوئے تے تہاڈے دشمناں دے خلاف نفرت نہ رکھے وہ تہاڈا سجن نہیں ہوندا. تے جڑا رب سونے دا سجن بنے ہوندے دشمناں نال نفرت. تے مول سرکار نے جڑے غلام تیار کیتے سن میرے پیر سیال ورگے وہ کو انگریزاں دا دور سی تے اینی نفرت رکھدے سن. پیر سیال فخر نال فرماندے ہوندے سن الحمدللہ میں کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا. توجہ نہیں فرمائی. ہائے ہائے. الحمدللہ میں کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا. اے پیر تاجدار گولڑا دا مرشد فرماندا سی. ہن ذرا توجہ نال گل سمجھی ایمان نال دس جیڑا کافر دا منہ ویکھن گوارا نہیں کردا وہ استاد بناون گوارا کرے گا؟ ہاں کتاب اندر پئی میرے کول فوز المقال فی خلفائے پیر سیال اس وچ لکھیا ہے آپ سرکار تاجدار گولڑا دا مرشد فرماندا ہوندا سی الحمدللہ میں اپنی زندگی وچ کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا. آپ سرکار نو کسے آکھیا علاقے دا گورنر انگریز تانوں ملن پیا ہوندا ہے؟ آپ دی طبیعت پریشان ہو گئی کہ مینوں کافر ملن پیا ہوندا ہے انگریز آندا انگریز کیوں پیا ہوندا ہے میرے کول کیویں پیا ہوندا ہے؟ طبیعت ملال چائی نا تے کئی کلومیٹر کئی میل آلے دور ہی سی ہوندا دل پھریا اوتھوں ہی پیچھا ٹر گیا. آپ نے فرمایا شکر رب بچا لیا. ہائے ہائے ہائے. اج دے وی پیر ہیں واندے نے شکر لنگ تے آئے تیری راہوں میں پڑے ہیں دل تھام کے ارے ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے. آ جا سڑکاں خالی مرید ایک پاسے کیوں یورپ سے آ رہے ہیں. توجہ یورپ سے آ رہے ہیں. اے یورپی نے محمدی نہیں محمد پاک والا تے مڑ اس دشمن نو جڑا ہر بھی ہوئے جڑا ہر وقت مسلمانہ دے دین ایمان نو لٹن چاہوے جانا تے عزتاں لٹنا چاہوے او نو مڑا اللہ دا فقیر کیویں متھے لاوے ہوئے او کوئی بغیرت ہوندا فقیر رب دا نہیں. میرا پیر سیال جدوں جنگ ہو رہی سی افغانستان دے نال انگریزنی دی برطانیہ دی ملکہ وکٹوریا اون دی جنگ ہو رہی تے افغانیاں بڑا ہی انہاں نو جناب سواگا پھیریا کیونکہ اس لئے نہ اتھے سکولی سن تے نہ اتھے ولیاں دے درباراں دے دشمن سن. ہاں جی او دوویں ٹولے اتھے کوئی نہیں سن انہاں مونج کٹی انگریزاں دی. تے میرا پیر سیال بیٹھا دربار شریف اتھے اپنے آستان تے آپ سرکار حجرے شریف چ اٹھن حجرے شریف چ اپنے تے کسلے ایں جان تے کسلے ایں جان تے کسلے ایں جان تے کسلے ایں جان تے منہ مبارک چ لفظ کیڑا بولن اپنی سرگو دیاری بولی دی بولی بول کے تے فرماون جد پٹھان دا پوتر تلوار اٹھے سی رن لندن دے وچ گھگرے چا مترے سی یہ آکھن تے نال ٹردے رہن پریشان کھلوتے نے ہائے ہائے مسلمان نال جو کافر لگا کھڑا تے بولے فقیر کیویں امن وچ رہے تڑف دے پے تے نالے بول دے نے جدو پٹھان دا پتر اساں تے دلے ہاں نا بے غیرت اساں نے تھاڈا کی لگے پاکستان پہلو اساں بے غیرت ہو غیرت والے سی فرماندے نے جد پٹھان دا پتر تلوار اٹھے سی رن لندن چ گھگرے چم اترے سی بہنواد نے چشتی چٹیاں نگیاں گلاں کرنا ہے میں کیا قبلہ میں اللہ دے فقیراں دا در دا کتا اے چٹیاں نگیاں گلاں اتھوں مینوں ملیاں ہوں ایمان نال دسو نہ کوئی رکھیے گل لکاو میں کہ پتر آندا چٹیاں ننگیاں گلا میں کہ تسا اسا کو چٹے ننگے نہیں ہوئے کھڑے اسا ہوئے کھڑے ہاں اسا گلے ادرو ہوئے کھڑے ہاں شرم کوئی نہیں جدو گل آوے شرم آدھی ہوئے کھڑے آدھی کوئی شرم نہیں توجہ نال نال بول سبحان اللہ لو جناب تھوڑا جا جناب دے سامنے ذکر مبارک یہ تو بڑا ذکر لمحے یہ اونج کسے کھلے جلسے چ بہ کے تو موضوع بیان کرنا لائے پتا نہیں میں کنہ ایک چھٹ دیتا ہے کنہ ایک تو تھوڑا جا سنا دیتا ہے بچوں اللہ تعالیٰ حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ خواجہ سلیمان دے فیض یافت گان فقیران دا صدقہ میں نا چیز نو رب سونا دھو چھوڑے تے بخش چھوڑے آخر دعوانا الحمدللہ کوئی تیج یا نظری بلا نظریاں کوئی تیج آ کوئی بدکار نو سینے لاوے تیرے کھان میں بدکار نو سینے لاوے تیرے کھان کوئی تہج آ نظری آوے تیرے کھان کوئی تنج آ یتیماں جیا کوئی آئے تیرے کھان محمد جیا کوئی آئے تیرے کھان کوئی تجیا نظری آوے تیرے کھان کوئی تیج آ بچڑے کوہاوے تیرے کھان کوئی تیج آ نظری آوے تیرے کھان کوئی دوسرا دل نو پاوے تیرے کھان کوئی تنج جے چمکے میری قسمت دا ستارہ چمکے میری قسمت دا ستارہ تے کراں میں تیرے روزے دا نظارہ سجدے کراں غیراں کیوں سجدہ کرا غیر دیدار تے مینو کافی تیرے دردا سہارا مینو کافی تیرے دردا سہارا کرا میں پھر تیرے روزے دا دردا چارا کرو حضرت میرے دردا چارا گزارا نظارہ سارے جگ تو نرالیاں دس دیاں نے عربی سرکار دیاں گلیاں سارے جگ تو نرالیاں دس دیاں نے عربی سرکار دیاں گلیاں کو تر تائیں شرمندہ کروں خالق دے یار دیاں گلیاں کو تر تائیں شرمندہ کرم